สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณเล็กได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณเล็ก สวัสดีค่ะ ครับผมคุณเล็กครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย ปทุมเหมือนกันนี่แหละค่ะ อยู่ที่ปทุมธานีนะ ใช่ค่ะ นะคะอากาศณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวปทุม เย็นค ่ ะ เย็นสบายแล้วเนาะ เย็นสบายแล้วค่ะ ขอให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดจนจบหน้าหนาวได้หรือเปล่าก็ไม่รู ้เอาอุ่นๆคนนี้ไม่ได้เหรอคะเพราะว่าไม่ชอบอากาศเย็น จริงมากโอ้โหคือต้องคนไทยนี่ชอบอากาศเย็นมากเลยนะ ไม่ชอบอากาศเย็น จริงป่ะ จริงค่ะ นะฮะอ้าวก็ถ้าไม่ชอบอากาศเย็นถ้าอากาศมันเย็นก็หาเสื้อหนาๆมาใส่ไว้นะ ค่ะ นะครับคุณเล็กครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าเป็นลูกน้องของพี่สาวเนี่ยเขาไปเจอมา ก็คือทั้งตัวลูกน้องทั้งพี่สาวทั้งพี่เขยก็เจอมาหมดเลย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานที่หนึ่งนะ จะบอกว่าเกิดขึ้นในโรงงานก็ไม่เชิงค่ะคือโรงงานต้องเล่าก่อนนะคะว่าโรงงานเป็นโรงงานผลิตสินค้าซึ่งช่วงนั้นน่ะจะเป็นเขาเรียกอะไรมีการผลิตซึ่งออเดอร์เยอะมากแล้วก็จะมีการทำงานล่วงเวลาเลิกประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย เส ร็จพอเลิกปุ๊บเราเข้าใจว่าการใช้แรงงานบางทีมันก็เหนื่อยเขาก็ออกไปสังสรรค์กัน คือ ใกล้ๆโรงงานมันก็จะมีโต๊ะสนุกมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติเขาก็จะไปสังสรรค์กันที่นั่นพอเลิกงานปุ๊บทุกคนเขาก็จะไปแบบรวมกลุ่มกันตรงนั้นแล้วก็สังสรรค์กันแต่มีอยู่คนนึงซึ่งเขาไม่ได้พักในละแวกโรงงานเขาพักไกลจากโรงงานไปประมาณ10 กิโล ครับ คือทุกครั้งต้องบอกก่อนว่าเวลาเขารวมกลุ่มกันเด็กให้ชื่อคนงานคนนี้ว่านายออ ครับ เขาจะเมาแล้วเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันส่วนมากเขาจะขับรถไปส่ง ค ือเหมือนกับว่าเอาในออเนี่ยซ้อนท้ายแล้วก็ขับรถไปแล้วก็ขับรถไปอีกคันนึงพอส่งกลับทุกคนก็จะกลับมา คือ ไปส่งกลับที่บ้านด้วยความที่รู้ว่าเมาแล้วการใช้สติขับรถขับขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ค่อยโอเ ค แต่วันเกิดเหตุนั่นน่ะก็เป็นปกติคือเรื่องงานมาก็มาสังสรรค์กันแล้วก็ถึงเวลากลับประมาณเที่ยงคืนก่อนกลับทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เช้านะซื้อไอ้นั่นมาด้วยนะซื้อนี้มาด้วยเพราะคนคนนี้อยู่ใกล้ตลาดก็จะสั่งซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครไปส่งเลยเพราะว่ามันดึกประมาณเที่ยงคืนครึ่งเขาก็ขับมาคนเดียวแต่ลักษณะการขับขี่ของเขาคือถ้าอย่างเราถ้าขับดึกขี่มอเตอร์ไซค์กับดึกก็จะใส่หมวกกันน็อกถูกไหมคะ ใช่ครับ แต่ตัวเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็ อ กตัวเขาสวมหมวกไอ้โม่ง ครับ คือจะให้แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยคนขับมาไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเพราะว่าทางมันค่อนข้างเปี่ยวมาก ครับ แล้วให้คุณแจ็คนึกภาพนะคะว่ามันเป็นถนนสายรองซึ่งเป็นถนนชนบท ครับ สองฝั่งเนี่ยจะเป็นทุ่งนาฝั่งนึงจะเป็นทุ่งนาประมาณเป็น10 ไร่อ่ะ อ ีกฝั่งนึงก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่สูงแล้วก็จะมีการเอาสารพัดภูมาทิ้งเอาขยะมาทิ้งแล้วถนนมันเป็นเส้นเดียวถ้าขับรถยนต์2 คันคันหนึ่งจะต้องตกขอบถนนคือมันเหมือนกับถนนเส้นครึ่ง ถนนเส้นมันเล็กแน่นอนว่ามันมีความเปลี่ยวมาก ใช่ค่ะเพราะว่าถนนเส้นเนี้ยถ้าผู้หญิงกับดึกหรือใครที่ขับมาแม้กระทั่งผู้ชายนะคะก็อาจจะโดนที่โดนต้นได ้ เพราะมันไม่มีไฟมันเปลี่ยวมาก ครับ คนเนี้ยเขาก็ขับมาซึ่งถ้าเขาขับกลับมาเนี่ยคือเขาต้องขับฝั่งซ้าย ค ือฝั่งขวานี่คือเข้าคลองฝั่งซ้ายนี่คือออกคลองก็ขับมาเป็นเส้นตรงไม่มีโค้งเลยนะคะไม่มีโค้งไม่มีแบบถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีแล้วไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัตว์ที่จะมาตัดหน้ารถเขาซึ่งจะทำให้เขารถล้มข้ามไป กที่ทุ่งนาได ้ แต่เขาขับมาอาจจะด้วยว่าเมาขับเป๋ไปเป๋มาขับรถไปอยู่ในทุ่งนารถอยู่บนถนนแต่ตัวเขากระเด็นไปอยู่ในทุ่งนา หมายถ ึ งว ่ าเกิดอุบัติเหตุ ใช่ค่ะ แ ต่ทีเนี้ยก็จะผ่านไปประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะมีรถเท่าคลองเขาเห็นนะคะว่ามีรถล้มรถคว่ำอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่กล้าช่วยเพราะว่าคนขับใส่หมวกไอ้โม่งเขากลัวจะเป็นลูกต่อหรืออะไรประมาณนี้แต่เขาก็โทรให้แบบหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยอ่ะคือเข้ามาเขาก็มาเปิดไอ้โม่งเขาจำได้ว่าไอ้คนเนี้ยทำงานอยู่โรงงานเนี้ยเป็นมากินตรงเนี้ยมาเล่นตรงเนี้ยบ่อยเขาก็เลยไปตามไปบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยนะเขาเกิดอุบัติเหตุนะเขาอาจจะเสียชีวิตตรงนั้นเลยเพราะว่าเขานิ่งอะไรเงี้ยทีนี้คนงานก็เดินจากหน้าบ้านเขาเพราะว่าเขาอะอยู่หน้าโรงงานเดินจากหน้าบ้านเขาเข้าไปเพื่อที่จะเหมือนกับเรียกพี่สาวพี่เขยว่าให้ออกมาดูแต่ก็เรียกใช้เวลานานนะคะเพราะระหว่างประตูโรงงานกับบ้านน่ะมันก็ไกลกันพอสมควรก็เรียกประมาณเที่ยงคืนกับตีหนึ่งจนถึงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยเด็กเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยนายออเนี่ยตายแล้วนะแล้วทุกคนช็อกหมดแม้แต่คนที่เดินเข้ามาตามเขาก็ช็อกเพราะว่าตอนสี่ห้าทุ่มเพิ่งเห็นเพิ่งได้นั่งแบบเฮฮาปาร์ตี้กันแต่เที่ยงคืนขึ้นตีหนึ่งมาบอกเสียชีวิตทุกคนก็แบบรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะตามไปโรงพยาบาลพอทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือขับออกมาเส้นเดิมที่เขาเกิดอุบัติเหตุซึ่งขับออกมาเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงจุดอุบัติเหตุเนี่ยทุกคนก็มันเป็นรถยนต์ซึ่งแสงมันก็จะสว่างพอสมควรนะคะเขาก็เห็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มตรงที่เดิ ม แต่ทีเนี้ยมีคนนั่งอยู่ด้วยมีคนนั่งอยู่ข้างๆรถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นผู้หญิงพี่สาวก็เลยบอกพี่เขยว่าไหนลองจอดซิลองไปถามเขาว่าเป็นอะไรไหมอะไรประมาณน ี ้พอเข้าไปใกล้ๆเสื้อผ้าที่เขาใส่คือเขาใส่แว่นสีดำซึ่งแว่นจะบอกขึ้นตีหนึ่งจะตีสองแล้วอะค่ะใส่แว่นกันแดดใส่เสื้อแคทตี ้ ซึ่งตีสองแคทตี้จะไม่ทำงานแน่นอนเพราะไม่สามารถเขาก็จอดคือเขาก็ขับรถเลยไปหน่อยแล้วก็จอดแล้วก็พี่เต๋อก็ลงมาถามเป็นอะไรหรือเปล่าให้ช่วยไหมหรือเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไปโรงพยาบาลจะไปด้วยกันไหมผู้หญิงคนนั้นก็นั่งก้มหน้าน ั่งก้มหน้าแบบไม่พูดอะไรเลยทีนี้คนงานก็ลงมาด้วยอีกคนนึงก็มาช่วยยกรถอะไรขึ้นเป็นอะไรไหมเขาไม่พูดอะไรเลยนะคะเขาไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปได้ใช่ไหมรถสตาร์ทติดใช่ไหมเขาก็คือก้มหน้าอย่างเดียวไม่พูดเลยพอพี่เขยขึ้นคนงานขึ้นเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลออกไปได้นิดเดียวค่ะมองกระจกแล ้ วไม่มีแล้วค่ะ หมายถึงว่ามอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุนะตรงนั้นกับผู้หญิงคนนั้นคือไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วค่ะ ทุกคนก็แบบเวอร์มาก คร ับ แล้วมันตรงที่คนงานเกิดอุบัติเหตุพอดีทุกคนไม่คุ้นเลยเลยทุกคนก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสร็จก็ไปดูศพไปทำเรื่องทีนี้ก็ไม่จับเข้าทางเก่าไม่จับเข้าทางเก่าเลยเราก็ไปจัดงานศพไปอะไรพอเช้ามาทุกคนก็คุยกันพอคุยกันเขาบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นแคดดี้คนนั้นแน่เลยที่เสียชีวิตตรงนั้นน่ะซึ่งตรงนั้นเป็นเส้นตรงอย่างเดียวไม่มีโค้งไม่มีอะไรเลยซึ่งมันจะเสียชีวิตไม่ได ้ คือล้มยังไงมันก็แค่เจ็บแต่เสียชีวิตตรงนั้นซึ่งเป็นศพที่สองไม่ใช่ศพแรกศพแรกอ่ะเล็กไม่รู้ว่ามันคือเราเล็กไม่ได้ถามว่าศพแรกเป็นใคร ร ู้ว่าแคดดี้เป็นศพที่สองซึ่งทุกคนถ้าขับรถผ่านทางนี ้ ที2ที3บางทีก็เห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นเสร็จทีนี้เขาก็เลยบอกว่า รู้ไหมตรงเนี้ยเขาจะเอาคนอะทั้งหมดอะ7คน อืมอันนี้ใครบอกฮะ คือคนงานเขาบอกว่ามันมีคนที่เหมือนกับไปเข้าฝันอะไรเล็กไม่มั่นใจนะคะไม ่ ม ั่ นใจคือฟังนานแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเอา7คนแต่ตอนเนี้ยตายไป3แล้วตายไป3เนี่ยก็จะมีพี่ชายของคนงานที่เขาอยู่หน้าบ้านเขาก็ขับทางเนี้ยเขาก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยทีเนี้ยไม่ได้อยู่ด้านข้างตอนท้ายเลยตอนท้ายเลยซึ่งถ้าบอกว่าบรรยากาศม ัน น่ากลัวไห ม มันน่ากลัวมาก ครับ แต่ทีเนี้ยทุกคนก็มาเล่ากันตอนเช้าพอเล่ากันตอนเช้าเสร็จสับเขาบอกว่าแคดดี้คนนี้ตายก่อนตอนเขาตายเขาก็ใส่ชุดแคดดี ้ ใส่แว่นดำแล้วรถก็ล้มอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะคนในออเนี่ยเห็นอาจจะตกใจแล้วก็ข้ามฝั่งทีนี้เรื่องของเรื่องคือมันไม่ใช่มีแค่ในออแคดดี ้ มันมีคนนึงซึ่งตายอยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งใกล้เวลาใกล้เลี่ยงกันเลยค่ะเป็นประมาณว่าขับรถขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่เนี้ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะน่าจะโดนยิงน่าจะโดนยิงตายอยู่ตรงนั้นเพราะว่าด้วยความมืดด้วยความเปี่ยวด ้ วยแล้วเขาเรียกละแวกเนี้ย มี การสิ่งผิดกฎหมายมันเยอะก็เลยมีเรื่องพวกนี้กันเยอะเรื่องก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะ เท่ากับว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกต่อๆกันมาว่าตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยจะ อะ ไรบางอย่างนึงอะไรบางอย่างต้องการคน7คนไปอยู่ตรงนั้นเท่ากับว่าตอนนี้คือเสียไปแล้ว3 เสียไปแล้ว3แล้วก็มีคนที่4ตามมา คนที่4คือ คนที่4คือเด็กผู้ชายที่อยู่ในคลองเนี่ยค ่ ะ อ่า คือเขาก็มาเสียชีวิตตรงนี้เหมือนกัน ที่บอกว่าโดนยิงใช่ไหม ใช่ค่ะ อ๋อโอเคนี่คือ4แล้วอ่ะคือตรงจุดเดียวกันหมดเลยเหรอคุณเล็ก ใช่ค่ะใช่จุดเดียวกันหมดเลย เหรอ ใช ่เออทุกวันนี ้จริงๆมันไม่จริงๆเส้นทางมันไม่ได้แบบเพราะเล็กขับรถเข้าทำงานบ่อย ครับ มันเป็นเส้นตรงปกติซึ่งมันไม่มีโค้งไม่มีหลุมไม่มีบ่อมันไม่น่าจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะ นะฮะหมายถึงว่าทุกวันนี้เดี๋ยวถามก่อนเรื่องที่คุณเล็กเล่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังกับน้องที่ทำงานคนเนี้ย เล็กมาอยู่ที่นี่5 ปี 5 ปีก็เกิดก่อนล่วงหน้า2 ปีแต่ความหลอนคือตอนที่มาทำใหม่ๆเขาจะเล่าความหลอนเนี่ยคือพอฟังแล้วมันน่าขนลุก ครับอันนั้นเข้าใจแล้วหมายถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ5 ปีที่แล้ว 5-6 ปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ก็คือยังคงหยุดที่4ยังไม่มีเพิ่มเติมใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดึกๆไม่มีใครผ่านเส้นนั้นก็จะไปผ่านเส้นหนึ่ง โอ้คือถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะถ้าเป็นทางเปลี่ยวๆดึกๆแล้วเราไม่ใช่คนพื้นที่ที่เราแบบไม่ชำนาญทางจริงๆหรือไปแค่คันเดียวอ่ะผมว่าเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงนะไปทางหลักดีกว่าอ้อมหน่อยแต่เอาปลอดภัยไว้ก่อน คือต้องบอกก่อนว่าทั้งสองเส้นที่มันขนานคู่กันมันเปี่ยวทั้งคู ่ครับ เพียงแต่ว่าอีกเส้นนึงมันมีไฟเส้นนี้มันเป็นทุ่งนาแล้วมันไม่มีไฟ เออไปเส้นที่มันมีไฟดีกว่า ใช่ค่ะ ครับ แต่เล็กอ่ะส่วนมากจะผ่านตอนเช้าตอนเย็นแค่นั้นไม่ได้ดึก ครับเราตัดเรื่องของสิ่งลี้ลับออกไปก่อนกลัวในเรื่องของคนมากกว่านะถ้าเป็นทางเปรียวๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ครับ 5-6 โมงก็เปรียวแล้วนะคะ5-6 โมงนี่บางคนมีการโดนจี้กันตรงนั้นด้วย โอ้โหน่ากลัวมาก ใช่ค่ะ นะถนนเส้นนี้อยู่ในแถวๆปทุมป่ะ ใช่ค่ะ ใช่ไหม ใช ่โอ้นะครับก็จะขับรถไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ นะครับอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเส้นถนนเปลี่ยวๆทางเปลี่ยวๆเราตัดเรื่องผีออกไปก่อนผมว่าคนน่ะน่ากลัวกว่าผีอีก ตอนเนี้ยถนนว่า 5-6 ปีเล็กมาอยู่ยังไงถนนเส้นนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นยังไม่มีไฟยังมืดเหมือนเดิม น่าจะเป็นถนนชนบทแหละคือการพัฒนาอาจจะช้านิดนึง ใช่ค่ะ นะฮะอ่ะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสำหรับทางเปลี่ยวเส้นนี้นะครับอยู่แถวปทุมไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังถ้ามันเป็นทางเปลี่ยวเนี่ยยิ่งขับไปไหนมาไหนคนเดียวต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและที่สำคัญนะฮะสติสำคัญที่สุดเนาะ ถ้าเรื่องนี้ไม่น่ากลัวเดี๋ยวไปรื้อฟื้นแต่ว่ามันนานมาก ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ามาเล่าเรื่องเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้ฟังกัน ค่ะ นะแล้วถ้ามีเรื่องอะไรอีกคุณเล็กก็ติดต่อมานะ ค่ะได้ค่ะ ได้ครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยคุณเล็กที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio นะ ค ่ ะ ฮะขอบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดี ค่ะหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ